apaguando sin llorar. Lembras aquella terriña que te veche que deixía, sin tochear do meu carro o muar dos meus boitiños. Como queres que non pague si choran os meus olliños? Xa temos escoitada a seguinte peza, tamén era de Ana Quiro, pero xa que sí. Estábamos falando das mulleres, ti Armando queres nos sorprender, seguro que queres dedicarlle, bueno, algo aquí a estas sí, quero dedicarles algo que estas, a estas dúas donas e a todas as donas que nos están escoitando. Veña. Como estamos no ano de Rosalía, do ano de 150 anos de cantares galegos, atopei, porque a Rosalía está se reinventando ainda, sacando cousas, eu creo que hai moito naquele caixón que ainda que remexer nel, non? E dice así: moito sabes, miña bella, moito de sabeduría, quen puidera correr mundo, poder ser como vos, sabida. Ai, máis valera, mi niño, que quen te deu non te dera, que os fillos dos pobres nacen e nacen para tales penas. Muy bien. Bonita, qué bonita. Bien. Sí que buscache vendo que ixón, ¿eh? Sí. É que son un argalleiro. Vamos a escoitar bueno, unha peza de... A nosa Rosalía... Sí, bueno, é que uso... Mira, digoche sinceramente, eu vou á casa de Rosalía e noto a Rosalía ali. Vaya. Noto a Rosalía viva ali, como se nos estuvera falando. Eu penso... Emociono-me a todo. Eu tamén, ¿eh? Eu cando estaba ali na casa dela... Sí. Me parece que habéis por todos os exactamente. Rincos, sí. E ver, ainda nos tempos de hoxe, que é adaptada, todas as súas obras son adaptadas á vida de hoxe. De hoxe, sí, sí, sí. É que estamos hoxe a falar. A ver, bueno, en poetisa ha sido única, sí, no única. Universo. O sea, bueno, xa se falou o ano pasado dela vale, no sí. Centro. E, bueno. Seguro que sairá tamén na nova na conferencia de hoxe, do Día das Cereis. Bueno, eu, aproveitando que os miñotos mandaronme unha comunicación dicindo que presentaban o seu último disco titulado Pinga Dauga, teño unha peza dedicada presidenta muller que se titula Para elas. Vamos a poñerlle para todos vostedes, para elas. Aí vai. Xa acabou a peza de música para elas. Bueno, xa sabedes, o que nos queremos é que pasedes un rato agradable. Xa nos quedan pouquiños minutos, pero continuamos coa visita. Acabamos de publicarla no noso Facebook, facebook.com, sempre en Galicia. Gracias ao noso técnico que o que... E vamos a repetir, queres que digamos o número de teléfono? Pois veña, si queren algún... Que é o 93-377-80-55 e tamén o 93-377-53-55 se queren poñer en contacto connosco aquí no 104.6 da FM. Bueno, aí estamos. Nos queríamos decirles que sempre intentamos levar adiante este programa durante dúas horiñas de radio en galego gracias a Rosalía de Castro, porque Rosalía de Castro é a que nos avala nas nosas pretensións cada vez que nos queremos facer este noso programa, pois está detrás de nós sempre Rosalía de Castro. E Rosalía de Castro ten previsto facer moitas actividades. Acaba de pasar precisamente hai dúas semanas a Festa do Cocido, non? Sí. E agora... Sí. A Don Troido. A semana que ven Pois fixemos a festa da Brisca, non? Da Brisca, ¿no? Sí. Entregamos os premios. Se entregaron os premios. Se entregaron os premios. Dando, Sí. Sí, quitamos que retiramos eso de aquí porque senón, exactamente. Así quedamos mellor. Bueno, a verdade é que, bueno, tentamos que todos participen connosco. Vamos a poñer unha peza de música máis. Que che parece se intentamos chamar a Galicia a falar con co poeta da Mariña? Oi, entonces vámonos a rir. Co poeta da Mariña. Ah. que chaman Paco Rivas. Non tendes escoitado a Paco Rivas? Paco Rivas é un home... É genial. Sí, é un home... Ademais, que é un gran poeta... Fizo un libro, o libro que fizo... Bueno, varios. Vamos a intentar primeiro poñer unha peza de música que sea un poquinho máis longa ca que tiñamos antes, que pode ser de Brad, que era o disco que tiñan preparado Mark Ford, un técnico... Donde non nos hai? Destes vos. Veña, adiante a música, Mark. Valle ben, vamos a ver, entonces, baixamos a música para conectar directamente coa Mariña Lucense. Que coño ca miña terra. Coa túa terra, casi, pertiño da túa terra, non? Pertiño. Vamos a la. Boas tardes, Paco. Home, decir que a túa terra Mariña... Bueno, só hai mil metros para arriba de diferencia. Bueno. Ese é gorda, Bueno, son da terra, son da montaña, da terra da Carqueixa. Bueno, tú eres da Mariña. Eres da terra da herba. Mariña, da Mariña, claro que sí. Sí. Ser da Mariña non é calquera, Non. Ah, amigo. Pero bueno. O día que chego mal a lo arriba, malo. Malo, malo. Oye, Paco. Dime. Fálanos con xeito que hoxe estamos aquí rodeados de mulleres. O estudio témolo con... Témolo cheo de mulleres. Sí. Bueno... Non pasa nada. Ermitas e máis Conchitas. Tamén. Ermitas e máis Conchitas danche un saúdo especial. Díxenlle que íbamos a falar cun poeta e entón elas puxéronse xa... Contentas. Ademais, estes días son os días da muller, claro. Sí. O algo así, esas chorradas. Pero ti sabes que nós non sabemos... Non, vamos... O día da muller é todos os días, non? Hombre, claro. Sobre todo está... Nada, non iba a decir nada. Sí. Menos mal que te aviso o Armando. Ya empezas a cortar. Hombre, no, pero... vamos a ver, hai que ser sinceros. Sí. Todos os días, si está mi ben, pues está mi, si está claro. Mal. No, claro. Sí, eso sí. O non. Sí. Igual que cun home. Igual. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, a ver... A ver, Paco, mira, me chamo Conchita. Sí. Soy de Rosalía de aquí de Cornellá, de Rosalía de Castro, bueno, unha socia e tal, bueno, represento no Consello da Muller de aquí do noso pueblo de Cornellá. Bueno, quero saludarte porque aquí me han falado moi ben de ti, bueno, e tal. No podíamos... Unha pregunta, escuta, as Carqueixas xa ten flor? Ai, as Carqueixas. Sí. A por aí. Ainda non han empezado. Cales son as Carqueixas? Claro. Bueno, mira, escuta, é que eu sou da provincia de Ourense. Sabes que é a terra da chispa, por aí hai muta. Son as mimosas. No. No, a Carqueixa. É como a Uz. Sí. Na Mariña non hai Carqueixa. Ai, que pena. na escuta porque é estupenda, porque dá un, che dá unha flor. Eu creo que eu teño entendido, eu non sei moito. Ah, o sea que polo por non é non é o forte. Teño entendido que as primeiras que florecen son as mimosas, non? Sí, pero despois das mimosas ven as carqueixas, as suces, as xestas, e todo eso. Pero que dentro sou eu hai moita, bueno, había, escuta, había porque o ano pasado queimáronolo todo. A ver se tú podes mandar entre comillas o de arriba da Xunta que poña control pa este brau, que non teñamos ese problema tan devastador. Eu non teño línea directa con Xunta, máis ben todo ao revés. Seguramente que tedes máis vos, Paco. Iso de ir ás asociacións que están fora de Galicia, eso queda moi ben, e gustalles ir e figurar. Sí. Por eso digo que tedes máis línea vos con el que eu. Ademais, con corbate todo, cando ven, Claro, no, si son moi amables cando se moven por aí. Sí. Pero depois, si te ven en Santiago e llevas pedir algo, non te conocen de nada. No, dante de... Ya, ni... Ya non se acordan. No, me sí que estivamos xuntos en Cornellá. Pero non me acordo. No, ay, pues sí. Mira, me parece conocido, pero bueno. Non me dou conta. Ay, qué pena. Bueno, Paco. Pois aquí... Pero mira, aquí na Mariña está todo en flor. Sí. Todo está en flor. Bueno, ahora tendes aí un pequeno temporal, non? Que va, home. No. Que va, son inormal as linguas. Eso a de Cospedal, que dixo outro día. Eu non sei, outro día dixo das mulleres cousas moi raras. Sí, sí, que sí, dixo. A ver, que foi o que dixo? Pois dixo algo moi parecido ao do outro día que non se entendeu nada. Vaya por Dios. Eu polo menos non entendi nada. As mujeres non somos iguales a los hombres. No. Pero claro, as mujeres non sei que, non sei, bueno, empezou cousas evidencias. Sí, sí. Cousas moi lógicas. Estaba ali como cando dixo aquilo do Bárcenas, non? Que tiña un contrato simulado. Ah, sí, disimulado, sí. Simulado, non sei que. Bueno, eu non sei. Escuta, Paco, no teu povo non habrá un loureiro destes ben grandes? Loureiros hai. Bueno, pois escuta, mira, podíamos invitala que fora aí atala e deixala un rato que lle dera o aire colgada no loureiro a ver se cambiaba de ideas. Eso é lle mellor ir para a terra de aí de como se chama, de Julio no outro, de Xulio, a máis de para lá, para arriba, para a montaña. Ah, de Armando. Armando. Ah, é do pobre de Armando. Dá máis ali o relente. Por aí. E as xadiñas son máis duras. Pois eu tiño un sitio fabuloso para deixar ali. Tiño un sitio fabuloso. Sober a xade e non millori. Como deixe. Sí, que lle den. Como veis, salí por lo medio del monte y no la conoce ni Rodríguez de la Fuente. Bueno, cuando pase por el lío personal, mira qué bicho es. Qué bicho es. Si es tan malo, son. Rodríguez de la Fuente. Escúchame, Paco, tenés toda la razón. Estoy contigo, ¿eh? Vale. Bueno, para la próxima le vamos la lía entre. Moniellos, sí, entre Moniellos y Ancares, Elí. Entre, sí. Entre Asturias entre para y Galicia. Por. Sí. Bueno. Segundo, si sos sobre o tras. Sabías que enumerar as preposicións de un xeito, bueno, facendo as pausas pertinentes, ben feitas, é un perfecto poema. Sí, desde logo. Claro. Empezas sí. Ante cabe. Con contra de desde, en entre, para, por, segundo, sí, sobre, tras. Claro que sí. Está un poema. Claro que sí. Sí. Está lo poema, sí, señor. Depende pues de que no. A ver se mofa y se movendes. Acabo de hacer. Depende de que no declame. Porque non todo o mundo é capaz de facer o que acabas de facer ti. Bueno, pero solo falou unha muller, e logo as outras non teñen voz. Sí, son as dúas. Ermitas, é a que se fala agora. Tanto rodeado de mulleres, tedes dúas na máis. Non, Ermitas, a que se fala. Temos unha cada un. É Conchita. Aquí estamos pares. Bueno, como eu presumín egavente como unha persoa das que, bueno, as máis antigas que traballaron que nos axudaron a facer este programiña de radio en galego aquí en Cataluña, sen prexuicios de ningún tipo de asociación ou tampouco nos ten nada que decir o Ilga, nin a... No. Verdad, nin a Real Academia, nin nada deso. No. De momento non temos ningunhas... Ni mandamos deberes pras casas, ni nada. Sí. E entón, pois, seguimos así, e gracias a, bueno, a xente como a ti, que nos siguen sendo fideles, porque a verdade é que non sempre podemos contactar contigo, pero que ás veces que podemos, sempre estamos encantados de... O mesmo digo. Bueno, seguro que se... Bueno, para esas mulleres guapas que hai aí, non? Tamén. Si, non, de pés non chitei nada. E quando, cando tiñan 18 anos, había que velas. Eso non ten mérito. No. Sí. O mérito é ser guapo, ahora. 18 anos non ten mérito. Ten mérito ser guapo aos 60, aos 50, aos 70. E continuar. Claro, que mérito ten ser guapo aos 18? Ningún. Desde logo tamén ten razón. Claro. Sí. Ese é un piropo... Eso é casi natural, non? Non ten moita lógica. Sí, sí. No. Bueno, nada. Que nos agradecemosche, volvo a repetir, a túa aportación, a teu... Sí, sin agradecemento, estou... Xa sei. Estou cheo. Pero teño previsto unha viaxe, e seguro que hasta me dan pues, algo de... algo de cárter para poder sí, algúns, non sei se me darán sobres, non, pero... Bueno. Algo me poderán... Como eses, como que os que sabemos, non. Para un xan... Pero para un xantar seguro que teño. Agora xa estamos nas bracas flacas, agora xa non hai sobre. Para xantar temos que concretar. Además, Xosé Lamela, que tamén quedou en que cando sigue por aquí, por Galicia, sí, marchou sí, para aí outra vez. No, sigue por aí. Ten agora moi delicadiña a súa mai, tenla ingresada na residencia, pero xa non está en Lobios, non. Si, siguen só. Siguen Lobios. Acabamos de falar con ela a primeira hora. Unir aí todos. Seguro que faremos un xantar Eu veño, pero convidándote ademais. Aí está, como debe ser. Escoita, sabes que ese outro día falarme en Radio Samboy, que tamén temos ali un programinha, falarme de que o señor Bárcenas chamoulle ao señor Rajoy. Dixo yo, "Oye, don Mariano, tenemos que hablar." He dicho yo o señor Rajoy, "Sobre", he dicho, "Sobres tamén hai, pero temos que falar." Bueno, cousas desas van sucedendo. No, desas hai moito. Sabía, hai un novo de Galicia, un deles, se era de Chinte Pinto, destes dous humoristas, que sabía a gaivota do PP, non? Boando decía, poñía debaixo, "Boando." E pois, ao lado, outra gaivota cun sobre nas poutas, non? Sí. E poñía "Sobrevoando." Tamén moi sí, bien. Sí, vino leu no Facebook. Sí, señor. É moi bom. É moi bom. Paco, con que nos agasallas hoxe? A ver, un par de poemiñas. Ou non? Sí. Nos encantadísimo. Ademais, seguro que estas donas... Quédanos solamente 3 minutos, eh? 3 minutos. 3. Bueno, ten que dar tempo a que os recites poemas e que me halaguen. No, é que te feliciten. Bueno, pues, vale máis que digas un e que te halaguen. No, os que te queiras. Ten que dar tempo a iso e a que me halaguen. Vale. Os que te queiras, Paco. Nos que... estamos dispostas. Aí vai logo. Veña, pa. Anda, coa rede de pesca mo sol e traimo na túa risa. E no anzol traime do mar o ceo que leva a brisa. Anda, mariñeiriña bonita. Quero ser auga na fonte de ermida, viaxar polo río e facerme ría, e lavarte a cara todos os días. Dame un bico cos teus ollos, pescantina d'ollos guapos, dame un bico cos teus ollos, e tiro ao mar desde o faro, que a brisa remo das ondas amo traer de contado. Dame un bico cos teus ollos, que xa está a brisa remando. Hoxe temos claca, hoxe temos claca. Así me gusta. Ai, habendo clá non hai problema. Moitas gracias, Paco. Ademais, esta claca é natural. Claro, como debe ser. Muy bonito. E ademais, a nosa contertulia Ermitas emocionouse cando escoitou precisamente a Ermida. Sí. A ver, no, porque bueno, había, no, meu pueblo había un ermida, non por outra ermida, outra ermida ni me acordei de él. Muy bien. Un do meu pueblo, que xa fai tempo tamén o pobre que morreu e tamén, bueno. En ao lado do carón das ermidas había romarías, todo este, un sí, ten sí, que sí, ter recordos guapos diso, claro. Sí. Claro, claro. Pois nada, pois que pasedes moi ben, que todo vaya moi ben. E ata o próximo sábado. Pois igualmente, ver, Paco. Miquiño. Paco, mira, soy Conchita. Graciñas, te felicito pola poesía tan bonita que nos has recitado. Mira, unha lástima é que non estuveras máis cerca de nós, porque nos o día de, o sábado que ven, das 6, vamos a facer unha conferencia no centro con un actor que de pais gallegos. De verdad, faltabas tú. Bueno, pues algún día llegaré, me xa verás. Muchas gracias. Xa verás. Gracias, Paco. Un pequeño muy grande, buena tarde. Igualmente, Paco. Vale. Chao, chao. Bueno, con esta música de fondo temos que dar ya despedida ás nosas contertulias e a todos os nosos ointes. Ata vindeira semana, digo yo. Chao, bambinos. Un aperto moi forte e a pensar en positivo.